Escoitade todos e estad atentos, que vos imos contar a famosísima historia da ratiña Lauriña e da morea de mozos que querían con ela casar. Porque debedes saber que Lauriña era a ratiña máis guapa que nunca se máis se vira no país dos animais. Había unha vez unha ratiña que todas as mañás barría a casiña e o portal, e sempre que barría cantaba: la la la lariña, barro a casiña. Un día, cando estaba barrendo a casiña, atopou unha moeda de ouro. Un peso, atopei un peso. E pensou: Mercarei moitas lambonadas. Non, que me chamarán lambona. Mercarei unha gordiña. Non, que me tapará sobrelliñas. Xa sei, mercarei un laciño. Boas tardes, tes un laciño? Teño o laciño máis bonito de toda a vida. Que bonito. Espera que cho pone. Grazas. Desde aquela, foi a ratiña máis presumida da cidade, e todas as mañás cantaba o seu lindo cantar: la la la lariña, barro a casiña. Unha mañá que estaba a ratiña barrendo a súa casiña, pasou un touro e díxolle: Ratiña, que guapo estás. Pago ben, que ti non mo das. Queres comigo casar? E pola noite, que farás? Bú. Ai, non, que me asustarás. Un pouco enfadado, o foise o touro polos prados. A ratiña non lle importou e seguiu cantando: la la la lariña, barro a casiña. A continuación, apareceu por ali un burro peludiño e díxolle: Ratiña, que guapa estás. Fago ben, que ti non mo das. Queres casar comigo? E pola noite, que farás? I-o. Ai, non, que me asustarás. Así que o burro, todo tristeiro, marchou polo carreiro. A ratiña non lle importou e seguiu cantando: la la la lariña, barro a casiña. Pouco despois, mentre a ratiña barría e cantaba, pasou por ali un can e díxolle: Ratiña, que guapa estás. Fago ben, que ti non mudas. Non queres casar comigo? E pola noite, que farás? Blen. Ai, non, que me asustarás. Algo triste, o can foise polas ruas da cidade. A ratiña non lle importou e seguiu cantando: la la la lariña, barro a casiña. Máis tarde, mentre a ratiña barría e cantaba, pasou un gato e díxolle: Ratiña, que guapa estás. Fago ben, que ti non mudas. Non queres casar comigo? E pola noite, que farás? Miau. Ai, non, que me asustarás. E o gato foise polos tellados buscando unha ratiña branca coa que poder casar. A ratiña non lle importou e seguiu cantando: la la la lariña, barro a casiña. De ali un pedazo chegou á casa da ratiña o grilo Camilo. A ovela tan fermosa e atractiva díxolle: Ratiña, que guapa estás. Fago ben, que ti non mudas. Queres casar comigo? E pola noite, que farás? Cri-cri. Ai, non, que me asustarás. E o grilo Camilo, baixando as antenas, foise chorando as súas penas. A ratiña non lle importou e seguiu cantando: la la la lariña, barro a casiña. Qui, xa está aquí o galo carmesí. Oíu de súpeto a ratiña: Ratiña, que guapo estás. Fago ben, que ti non mudas. Queres comigo casar? E pola noite, que farás? Qui, ai, non, que me asustarás. Algo amolado, o galo tamén marchou. A ratiña pouco lle importou e seguiu cantando: la la la lariña, barro a casiña. Entón pasou por ali un ratiño e díxolle: boas tardes, ratiña, que guapo estás. Fago ben, que ti non mudas. Queres casar comigo? Pola noite, que farás? Calar e dormir e soñar. E a ratiña dixo: pois contigo vou casar. As campás xa están a repicar, o casamento vais a celebrar. E así foi a boda, deronse un beixo que lixou o queixo. E colorín colorado, e barreron acompañados. La la la lariña, barro a casiña.